Saarinen. Ja, Ann Ramberg, välkommen till programmet. Tack. Ja, i veckan har då SVT avslöjat att svenska FRA har avlyssnat det ryska ledarskiktet och att man har ett tätt samarbete kring detta med den amerikanska underrättelsetjänsten NSA. Och idag kommer det nya avslöjanden från SVT bland annat om avlyssning av företag i energisektorn och avlyssning i Baltikum. Vad tycker du om det här som Edward Snowden gör nu när han avslöjar hur underrättelsetjänsterna jobbar? Jag tycker att det Edward Snowden gör är bra. Jag är medveten om att det kan innebära brott. Men det handlar om så angelägna avslöjanden som går så djupt in i vår demokratiska rättsstat. Som handlar om sådana grundläggande frågor om rättssäkerhet, om integritet och om statens missbruk av övervakning. Och därför tycker jag att man ibland får tåla en viss form av civil olydnad. De här uppgifterna som kommer nu då, de har ju också tagits emot med en viss misstro får man säga. Han sitter i landsflykt i Ryssland och hans uppgifter kan ifrågasättas. Därför, hur värderar du det här? Kan det vara så att han faktiskt går Putins ärenden just nu? Det kan inte jag spekulera i. Jag kan bara konstatera att det finns ingen som har hittills kunnat vederlägga det han har sagt. Eller ingen som har kunnat visa att de uppgifter som har lämnats har varit felaktiga. Tvärtom. De här uppgifterna då som kommer nu, hur reagerar du på dem? Ja, alltså först är det ju så att vi ska ju ha försvarsunderrättelseverksamhet. Det tror jag alla är eniga om. Och jag skulle inledningsvis vilja säga att jag tycker att det är synd att det har blivit partipolitik runt de här frågorna. Det borde vara så att alla politiska partier i Sverige kunde enas om de här väldigt centrala frågorna. Ett verktyg i försvarsunderrättelseverksamheten är ju signalspaning. FRA, det är FRAs uppgift att ägna sig åt signalspaning. Och jag tycker det vore mer upprörande om man konstaterade att man inte hade riktat den mot Ryssland. Det är det första steget. Sen kom ju den frågan som är mer komplicerad, och det är ju hur man hanterar den informationen som man inhämtar genom signalspaningen. Och då ska man ju ha i minnet att försvarsunderrättelseverksamheten tar ju sikte på yttre hot som riktas mot Sverige, och det handlar ju om Sveriges säkerhet. Det får ju inte vara så att vi ägnar oss åt försvarsunderrättelseverksamhet med hjälp av signalspaning för att tillgodose andra länders önskemål och behov. Och det finns ju inte någon. Det har jag ingen möjlighet att bedöma om så har varit fallet, men det inger ändå betänkligheter. Om vi är så otroligt uppskattade som det förefaller av den mediala rapporteringen, att vilken stormakt det ens än må vara, så är ju risken att man styrs av den, så att det indirekt blir så att det är stormakten som i själva verket inriktar vår signalspaning. Jag påstår inte att det är så, men jag säger att det är något som jag tror att man skulle behöva diskutera vidare. Vi ska komma till sen hur man kontrollerar den här verksamheten som FRA bedriver, men tidigare i höstas när det då avslöjades att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA hade avlyssnat både Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes François Hollande, då var du väldigt kritisk. Men vad är det för skillnad då? För du tycker att signalspaning mot det ryska ledarskapet är fullkomligt naturligt. Vad är skillnaden här? Ja, det är en väldigt stor skillnad, därför att det kan rimligen inte finnas någon som helst misstanke att Angela, förbundskanslern i Tyskland, förbereder krig mot USA. Så att det är dessutom en allierad till USA. Det är vänner, man ska inte avlyssna sina vänner. Men förbereder Ryssland krig mot USA? Nej, men Ryssland kan nog utgöra ett hot mot Sverige. Det är vår närmsta granne, stora granne. Och sen är det också så, och det vill jag understryka, att det är lite skillnad på vad vi pratar om här när det handlade om NSA:s, det som släpptes som NSA och som fortfarande löpande kommer, det är att man ägnar sig åt massövervakning av enskilda människor. Alltså inte en riktad signalspaning mot militära eller andra mål, utan det här handlar ju om en massövervakning av enskilda. Och vi läste häromdagen i Washington Post, jag tror att det stod att man hämtade in, om det var 5 miljarder telefonsamtal och mejl dagligen. Det är ju en stor del av världens befolkning. Och alltså då finns ju anledning att fundera. Du var ju då också väldigt kritisk när de här avslöjandena kom i höstas gentemot den svenska regeringen. Du skrev under rubriken på spaning efter en regering med integritet i ett blogginlägg som du hade. Och du tyckte att regeringen borde ta avstånd från USA:s oanständiga beteende. Ja. Varför var det så oanständigt och det här fullkomligt naturligt? Ja, det var ju oanständigt och det tycker ju resten av världen, inklusive alla europeiska länder utom Sverige, som tillsammans med Storbritannien inte har öppet kritiserat det här. Man har ju inte ens kritiserat med kraft det NSA gjorde där man också övervakade och avlyssnade EU-kommissionen till exempel. Det måste jag säga, det är häpnadsväckande och det sänder väldigt konstiga signaler. Både till den myndighet som är underställd om, nämligen FRA, och till allmänheten. Alltså regeringen har ju ett ansvar att dels se till att vi här åtnjuter säkerhet så att säga, och inte blir utsatta för brott och för militära övergrepp eller annat. Men man har också ett ansvar för att upprätthålla rättssäkerheten och integriteten hos de enskilda. Och då kan man ju undra över om det är så att intresset att skydda amerikanska intressen är så stort så att man åsidosätter andra. Vi har ju avtal med USA, sådär Homeland Security-frågor, och vi är väldigt tillmötesgående. För tillmötesgående, eller? Ja, vi är väldigt tillmötesgående, och den informationen som vi har fått i media nu här om de här senaste dagarna om den förfärligt stora uppskattning som USA visar gentemot den information man får från FRA, den inger ju lite oro faktiskt. Men vad ska hända nu då, tycker du? För att nu är det ju ändå någon slags bekräftelse på hur det här samarbetet, som alla väl egentligen har känt till, att det finns och att det uppskattas och det starkaste från USA:s sida. Vad tycker du att man ska göra nu? Alltså, vad kan man göra? Alltså, vi måste samarbeta med andra länder. Vi är ett litet land. Och jag menar, det är viktigt att säga det. Att det är inte det att vi samarbetar med andra länder som är konstigt. Men det måste regleras. Idag är det ju egentligen, det är i princip oreglerat. Det är ju regeringen som bestämmer vilka länder som vi ska samarbeta med. Men alltså, jag tror att man måste reglera det lite noggrannare än vad som är fallet idag. Och framför allt så tycker jag att regeringen måste vara tydligare i de här frågorna. Man kan inte bara rycka. Vad förväntar du dig? Vad är det du vill höra från regeringshåll så att säga? Ja, jag vill höra att man reagerar starkt när en stormakt som gör sig till tolk för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, med rätta, för de har verkligen varit föregångare i de frågorna, vill jag säga. Men när de så fundamentalt bryter emot vad som gäller och vad som är godtagbart, då borde Sveriges politiker på precis samma sätt som andra politiker i alla andra europeiska länder reagera. Man kan inte som utrikesministern säga att det här gör alla så, och så bara rycka på axlarna. Men nu finns det ju ändå en kontroll då av FRAs signalspaning. Det sköts då av Försvarsunderrättelsedomstolen, och det finns FRA-domstolen, kanske vi kan förenkla det till. Och så finns det då Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet, SIUN. Fungerar inte kontrollen idag? Kan man lita på den? Det är svårt att svara på det. Om vi börjar med den så kallade försvarsunderrättelsedomstolen, alltså det är ju inte en domstol, utan det är ett organ som är helt hemligt. Det har ingenting, det påminner inte om en domstol i något hänseende. Och man kan inte klaga på de besluten. Det är å andra sidan inte så konstigt, för den här verksamheten är och måste vara hemlig. Men det gör ju att det är väldigt svårt att kontrollera den. Och då finns det den här andra myndigheten då som heter SIUN, och de ska kontrollera FRAs verksamhet och signalspaning. Och de ger rapporter Och de har varit ytterst kritiska mot FRAs verksamhet i flera hänseenden. Det har gällt allt ifrån att man har lagrat personlig information på sätt som inte är tillåtet, till att man har brutit mot PULs bestämmelser, personuppgiftslagen. Ja. Man har inte förstört information på det sättet som man är skyldig att göra. Och man har utan lagstöd också skapat databaser för analyser. Och det innebär ju att man har alltså utvidgat, man kan säga missbrukat, men i varje fall utvidgat uppställda gränser. Det var så att under 2012 så kom regeringen lämnar varje år till riksdagen en skrivelse där man redogör för den här verksamheten. Och det gjorde man här förra fredagen också. Och då uppgav man mycket entusiastiskt att Sion hade inte kritiserat FRA under 2012 vad gällde signalspaningen. Men de har faktiskt påtalat att deras styrdokument är så ofullständiga så att det är svårt att fullgöra en ordentlig kontroll. Men samtidigt, tidigare år så har de, precis som du räknade upp, kritiserat FRA då på en rad punkter. Visar det ändå inte att den här kontrollen fungerar, åtminstone delvis? Så kan man säga. Man kan också säga att den visar att den inte fungerar, därför att trots påpekanden om tillkortakommanden så har man inte åtgärdat dem, utan de har återkommit. Men hur ska då en kontrollfunktion se ut? För det här är ju hemlig verksamhet och den måste vara hemlig, annars skulle den ju liksom inte fungera. Nej. Hur ska den kontrollfunktionen se ut som gör dig lugn? Ja, lugn tror jag aldrig man kan vara. Jag tror inte man ska vara lugn när det handlar om den här typen av verksamhet. Det tror jag är ett av våra största problem, att vi är väldigt lugna, för vi tror på det där goda samhället. Hade vi varit lugna, då hade vi godtagit regeringens första förslag på lagstiftning i det här fallet. Då fanns det anledning att vara väldigt lite lugn. Det tyckte till och med Justitiedepartementet, som 2006 skrev en rapport som jag tror inte någonsin har... det finns ingen motsvarighet till den kritik som man riktade mot regeringens eget förslag. Man kan ju säga om dig i alla fall att du har varit väldigt kritisk mot både FRA-lagen och många andra lagar som har införts efter 11 september och som handlar om övervakning, avlyssning, buggning och sådana saker. Du har till och med sagt att vi är liksom på väg mot ett slags Stasi-samhälle i värsta fall. Har vi kommit närmare det samhället? Ja. Ja, men det har vi ju gjort. Alltså, man ska ju givetvis vara försiktig med överord. Och det är möjligt att jag använder starka ord ibland. Men det måste man göra för att åskådliggöra den här utvecklingen. Alltså, efter 11 september så har vi lagstiftat, inte bara i Sverige, utan det här är ju på internationella planet i hög grad. Men vad vi har gjort är att vi har ägnat oss lite grann åt ett paradigmskifte, tycker jag, i den meningen att vi utan att tveka inför till exempel datalagring, och som är ett sätt där man alltså sparar all elektronisk information som människor ägnar sig åt utan att det föreligger någon misstanke om brott. Bara för att man sen i efterhand, staten ska kunna gå in och fiska i det där. Det är ett paradigmskifte, och tidigare, och vi har ju varit så otroligt noga med att när man alltså inom ramen för en brottsutredning, att det ska föreligga misstanke om brott för att man ska kunna ägna sig åt hemliga tvångsmedel. Att det ska vara, och det är väldigt höga krav för att man ska få bugga till exempel. Vi har nu medgivit och godtagit buggning. Men det skiljer sig väldigt ifrån datalagring och från signalspaning. Mm. Ett steg närmare ett övervakningssamhälle. Enligt Ann Ramberg, alltså, som är Advokatsamfundets generalsekreterare. Jag tänkte vi måste byta ämne här, för att du har också varit med i en annan debatt. Nämligen den kring rättsprocessen kring Sture Bergvall, tidigare Thomas Quick. I somras friades han från det sista av de 8 mord som han har varit dömd för. Och häromdagen på din blogg igen, som jag läste, så kallade du det här för en såpopera. Du skrev att den tragiska rättsprocessen har upphöjts till plågsamt underhållningsvåld. På vilket sätt är det underhållningsvåld? Det här är en ganska allvarlig historia. Ja, det är ju just det det är. Och därför förtjänar inte den här kvickhistorien, om man kallar den för det, att bli behandlas på det sätt som den gör idag. Jag tycker att det är plågsamt. Vad är plågsamt? Vad är det ja, det är plågsamt därför att enligt min mening, det råder delade meningar om detta, men enligt min mening så är det en rättsskandal, det som har ägt rum. Det är i åtta fall så har en person dömts för mord, och vilket nu då inte är fallet längre, utan de har rest och han är friad. Det innebär att det går 8 mördare lösa. 8 personer som kan begå andra mord. Anhöriga som fortfarande får leva i ovisshet om vad som har hänt, offren. Och det är väldigt allvarligt, och hela frågan hur detta har kunnat äga rum reser ju många frågor. Och nu har justitieministern beslutat att tillsätta en kommission som ska se över det här. Men vad är såpoperan? Såpoperan är att det pågår debattinlägg och det pågår tv-debatter som inte är värdiga den här frågan, tycker jag. Men vem är det? Det är en rättsskandal, säger du. Och offren kan man ju lätt identifiera här. Men vilka är det som har gjort sig skyldiga då till den här rättsskandalen? Ja, ibland är det så att saker går fel utan att man kan utpeka en enskild skyldig. Jag tror att det här är ett unikt fall. Det var många samverkande faktorer, men utan att föregå nu den här utredningen så tror jag nog att det är inte överdrivet att påstå att det man ägnade sig åt på Säter, den rättspsykiatriska vården och som ägde rum där och de förhören som ägde rum, för det kan man nog kalla det för, det är otillständigt. Alltså det är ju helt verklighetsfrämmande. Det har sen i sin tur kommit att ligga till grund eller ingå i den förundersökning som sen inleddes. Och där finns det nog också på goda grunder skäl att starkt ifrågasätta såväl polisens förhörsmetoder såsom åklagarens objektivitetsplikt. Alltså det är ju så att man måste hålla ordning på sina roller här, och det är det att åklagaren har ju en absolut objektivitetsplikt, och han ska också beakta alla de omständigheter som talar så att säga mot att, eller till förmån för klienten, kan man säga. Men vad drar du för slutsatsen när det gäller din egen kår här? Jag kommer till det. Jag kommer till det. Men alltså, det är rätt bra att komma ihåg att man har olika roller i rättssalen, och domstolens uppgiften är ju att pröva bevisningen, den bevisning som läggs fram i domstolen. Man kan inte kräva att domstolen ska göra en egen utredning, utan den bevisning som läggs fram, den har de att pröva. Advokatens roll, den är ju att främsta uppgift, det är att vara lojal mot sin klient. Det är att tillvarata klientens intressen. Advokaten har en, kan man säga, en negativ sanningsplikt. Alltså advokaten får absolut inte ljuga. Men advokaten får heller inte i strid med sin klients instruktioner, vare sig i sakfrågan eller i påföljdsfrågan, hävda någonting som står i kontrast eller i motsats till vad klienten kräver. Får jag ta ett annat exempel? Vi säger, du är ju advokat, det är därför du är generalsekreterare i advokatsamfundet. Ja. Jag är din klient, jag är psykiskt sjuk, jag går på tunga mediciner och jag börjar plötsligt erkänna det ena brottet efter det andra. Kan jag som klient då jag kan inte hoppas på att du ser igenom detta och försöker liksom företräda mina verkliga intressen och se att jag är oskyldig? Alltså, det här är en otroligt bra fråga, och det är en sån svår fråga. Det här ställs advokater inför varje dag, därför att man företräder ofta personer som riskerar att bli tvångsmedel. Det gäller ju inte bara i brottmål, utan det gäller ju framförallt, kan jag säga, i omhändertagande tvångsmål. Alltså en person som ska tvångsomhändertas till exempel. Då gör socialtjänsten gällande att den här personen är farlig för sin eget liv eller för andras eller så vidare. Och den personen måste omhändertas. Klienten säger till dig, nej, inte alls. Jag har träffat en flickvän, det är ingen fara. Han vill absolut inte bli tvångsomhändertagen. Din uppgift är att företräda klienten, att hjälpa klienten mot statens maktutövning, för det är det handlar om. Mm. Men nu har jag ju börjat erkänna brott här, det var det som var fallet. Och hur ska du göra då om du ska företräda mina intressen? Mitt intresse är ju här att du faktiskt förstår att jag ljuger, jag gör falska erkännanden. Nej, ja, om du Absolut. Om advokaten kommer till insikt om att klienten gör falska erkännanden, då tror jag att då har advokaten egentligen inget annat val än att frånträda uppdraget. Alltså advokaten kan inte gå in i rättssalen, företräda klienten och säga, påstå en sak som advokaten vet är fel. Det här slår ju åt andra hållet också. Det är inte ovanligt att folk tar på sig ansvar och säger att det var jag som gjorde det här, trots att det inte var det, utan att vara psykiskt sjuka. Och på samma sätt där så får ju inte advokaten ljuga. Om advokaten är medveten om att det är så, då måste advokaten frånträda uppdraget. Jag är alldeles övertygad om, men det har jag ingen kunskap om, jag är alldeles övertygad om att advokaterna som har företrätt Kvick, för det är ju tre stycken, att de var fullständigt övertygade om att Kvick hade gjort sig skyldig till de här brotten. Och då är det okej? Okay. Då är det okej att man är med och fäller en person, så att säga, trots att han är oskyldig. Nej, men det är inte så. För det är åklagaren som ska styrka, komma fram med all bevisning. Om åklagaren undanhåller material som inte kommer fram till domstolens kännedom, då har domstolen svårt att ta ställning till det, givetvis. Men advokaten ska inte själv leka åklagare eller polis. Hur vore det om du som besöker en advokat i ett ärende och vill ha min hjälp, och så berättar du en historia och så vill du att jag ska hjälpa dig. Då vill inte du att jag ska sätta mig, luta mig tillbaka och bara ifrågasätta det du säger och bara göra egna små polisutredningar om det är rätt eller fel. Det ska inte advokaten göra. Men jag vill säga så här, jag har förståelse för alla de som ställer de frågor som du gör. Jag förstår det, och det är särskilt när man har sett de här filmerna där de är ute och vallar den här djupt sjuka personen. Nu är det taget ur sitt sammanhang i och för sig, och det är länge sedan, och det är väldigt svårt att ha liksom en samlad bedömning om hur man skulle förhållit sig. Men min bedömning är att alltså, advokaten har en otroligt knepig situation där, och hade advokaterna trott att han ljög, då tror jag att de hade frånträtt. Men alla blev ju lurade av det här. I efterhand kan man ju säga, hur är det möjligt att man kan bli lurad? Hur är det möjligt att en person som erkänner 30 bra, över 30 mord, varav två, dessutom lever i högönslig välmåga, att ingen människa ställde sig frågan, varför ifrågasätter man inte erkännandena, så att säga? Men det är lätt att säga så här i efterhand. Du företräder lite drygt 5 000 advokater i Sverige. Drar ni några självkritiska slutsatser av det här fallet? Och även, det finns ju tidigare fall av falska erkännanden som har gjorts. Nu har vi inte liksom kollektiv skuld precis i vår verksamhet. Men däremot så har vi tillsatt sedan ett år tillbaka en arbetsgrupp som just tittar på de här frågorna. Det är ju någonting som vi... Så här, det här pågår ju en ständig diskussion. Det är inte någonting som... Vi får ju upp såna här ärenden, och de här etiska övervägandena är ju bland de absolut svåraste som advokater ställs inför. Vi har nu tillsatt en arbetsgrupp som ska titta på just de särskilda omständigheter som råder när man företräder sjuka. Men det gäller inte bara sjuka, det gäller barn också. Det kan vara minst lika komplicerat. Och det har funnits några sådana exempel på senare år där unga personer har erkänt mycket, mycket, mycket allvarliga brott. Men där advokaten har ifrågasatt det erkännandet. Advokaten kan inte då gå in och säga emot klienten. Men vad advokaten kan göra, det är att säga till domstolen, fästa domstolens uppmärksamhet på att det räcker inte med bara ett erkännande, utan det måste finnas annan stödbevisning. Ann Ramberg, generalsekreterare i advokatsamfundet. Ett annat ämne nu. Regeringen vill skärpa straffen för mord. Normalstraffen för mord ska vara livstidsfängelse enligt regeringen, inte tidsbestämda straff. Det har ni motsatt er. Varför då? Vi tyckte inte det var ett bra förslag. Vi tycker att det är ett led i den repressiva lagstiftning som numera äger rum. Vi tror inte att det tjänar något syfte. Alltså straffet ska ju fylla två funktioner, kan man säga. Det ska ju vara preventivt, det ska avskräcka. Och sen så ska det också utgöra ett straff för den som har begått det. Och det är lite grann vilken syn man har på det här med brott och straff. Nu ligger det i tiden att vara väldigt sträng. Du har till och med kallat det för valfläsk. Och i remissvaret som du skrev under så skrev du till och med att det finns skäl att tro att det här är en del i den partistrategiska planeringen inför 2014. Ja, jag tror det, absolut. Varför då? Nej, men så, det har blivit väldigt fokus på rättsfrågor och det är ju positivt på sitt sätt tycker jag. Det är väldigt positivt. Men det är tråkigt när det blir partipolitik av rättspolitik tycker jag. Nu ligger det i tiden att man ska vara väldigt sträng. Det här går i vågor. Men vår utveckling går tveklöst mot en ökad repression. Och alltså effektiviteten, eller vad jag ska säga, av ökad repression, den är ju i det närmsta obefintlig. Vi har höjt straffen och vi har sätter in folk i fängelser. Men alltså, det begås ju fortfarande brott. De väldigt allvarliga brott som det här är frågan om, de kommer ju inte minska. Folk som begår så väldigt allvarliga brott, de ställer sig inte innan och undrar, får jag livstidsfängelse eller får jag 10 års fängelse? Det fungerar inte på det viset. Men samtidigt, det här är ju som du säger, det är väldigt grova brott. Det kan vara mord på anhöriga, män som mördar sina fruar, kanske framför ögonen på barnen. Är det då populism eller valfläsk att vilja skärpa de straffen? Nej, det är ju fullständigt ogenomtänkt att det skulle utgöra normalstraffet. Och då undrar jag, vad gör man då med en sån som Breivik? Vad ska han få för straff? Är det den typen av straff som du då jämför med? Nej, men det måste finnas en... Ja, givetvis. Alltså, det finns ju olika grader i helvetet för att uttrycka saken. Så att livstidsstraff, det ska man liksom utdöma då för terrorister? Eller är det så man ska tolka? Nej, inte så mycket terrorister, utan det handlar om terrorister kan ju begå andra handlingar också utan mord. Men alltså, man måste ha en skala. Vi tycker att det är fel. Vi tror inte att det är effektivt. Vi tycker att det måste finnas ett utrymme för de alldeles mest förskräckliga också händelserna där man kanske mördar fler än en person. Och jag tar Breivik som exempel då. Mm. En annan fråga där regeringen och du har, tror jag i alla fall, lite olika åsikter, det gäller arvoderna till advokater. Regeringen utreder ju nu kostnaderna för offentliga försvarare som har skjutit i höjden. Tar ni för mycket betalt? Ja, först vill jag säga att det är inte regeringen och jag som har olika uppfattningar, utan det är advokatsamfundet som har uppfattningar. Nu ansluter jag mig till organisationens uppfattning. Vi tar absolut inte för mycket betalt, utan tvärtom är det på det viset att kostnaderna för offentliga försvarare, det har ökat. De har ökat betydligt. Samtidigt ska man komma ihåg att inströmningen till domstolarna har ju ökat också i väldigt hög omfattning. Brottmålen har ökat med 50% på senare år. Offentliga försvarare får en ersättning enligt en timkostnadsnorm. De får 1242 kronor i timmen. Det är inte lön, utan det är en ersättning som ska täcka sekreterare, kontor, bibliotek, pensioner, utbildning och allt annat. Av de här 1242 kronorna så utgör ungefär 500 kronor lön. De pengarna, man räknar med att man kan ungefär debitera omkring, ja, kanske 1200 kronor i om året ungefär. Det gör vid en sammanräkning att advokaternas ersättningar vida understiger vad till exempel en rådman, den lägsta lönen för en rådman, har. Det tycker vi är fel. Så du tycker advokaterna är de som är lågavlönade i rätten? Ja, så är det. Så är det. Ja, det är så. Men om man tittar på en... Och då vill jag säga så här, att det låter konstigt, för då läser man samtidigt att det finns advokater som får tilldöms stora arvoden i jättestora mål. Ja, och jag menar då kan du titta på till exempel det här uppmärksammade kokainmålet nu. Det var ju föremål för diskussion, och där skrev tingsrätten beslutade man på ett sätt som var rätt förödande. Det har nu ändrats helt och hållet i hovrätten. Men det var bara som ett exempel. Det var liksom en rättegång som hade 71 huvudförhandlingsdagar, 16 000 sidor förundersökningsprotokoll och lika många 16 000 sidor i den så kallade slasken som skulle läsas igenom. Den pågick förundersökningen i flera år och så vidare. Det är väl klart att advokater måste få betalt för det. Ser du det här också som ett slags utslag för populism? Nej, det tror jag inte alls, utan det tror jag är, jag tror att vår justitieminister, om jag ska vara ärlig, har en djup känsla för rättssamhället, och jag tror att hon också tycker att advokater är nödvändiga i ett samhälle. Jag har aldrig känt att justitiedepartementet har varit på något som helst sätt negativa till att advokater ska få skäligt betalt. Det är bara det att det inte är de som styr, utan det är ju finansen, och det handlar i liksom alla andra, så dessvärre så skär man eller försöker man hålla ner kostnaderna, och det inbegriper också rättsväsendet. Även om det är så att man har tillfört rättsväsendet betydande summor, och då särskilt polisen. Jag menar, polisen får 22-23 miljarder, och de offentliga försvararna, de kostar omkring 1,1 kanske. Den här utredningen ska ju också föreslå begränsningar i möjligheten att byta försvarare. Är det för lätt att byta idag? Nej, det är inte för lätt att byta försvarare. Om man ser på Södertäljemålet till exempel, som fick göras om en gång till i tingsrätten och som just nu i hovrätten, har en av de huvudåtalade bytt advokat en gång, och för ett tag sedan så ville han byta ut sin andra advokat en gång. Det fick han nej på då av tingsrätten. Mm. Men skulle han ha fått byta? Det kan inte jag se. Det har jag inte underlag för att bedöma överhuvudtaget. Alltså, det måste jag ju känna till. Jag vet inte det. Jag kan bara konstatera att är man misstänkt för väldigt allvarliga brott då, som kan föranleda långa frihetsberövanden, då är det ju givetvis angeläget att man har känner förtroende för sin advokat. Alltså, och det måste vara en ömsesidigt förtroende. Advokatuppdraget är ett förtroendeuppdrag. Och det sa Ann Ramberg i Ekots lördagsintervju. Tack för att du kom hit. Tack.